gent que s'ha fet amb improvisació i sense cap projecte al darrere. Potser ara s'està fent una feina que s'hagués hagut de fer abans, i en tot cas el nostre vot serà el que hem tingut a totes les votacions sobre el futur del museu, que és un vot negatiu.